राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2057 21 नवंबर 2000 साय लगभग 3 बजे पटना राम। नवद्वंद्वं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई खास सार बात है, मनुष्य जन्म के प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? केवल परमात्मा की प्राप्ति। ये धन संग्रह करना भोग भोगना ये उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जन्म का मात्र, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो, मनुष्य मात्र का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। वो भूल गए इस बात से सबका दुरुपयोग होता है। वस्तु व्यक्ति समय और अधिकार का दुरुपयोग होता है। दुर्योग तब तक होता है जब तक आपका उद्देश्य ठीक नहीं बनता। उद्देश्य धन का और भोगों का दुख रहा है। आज जनता में देखता हूँ तो दो ही बातों पर विशेष आनंद है। रुपया इकट्ठा हो रुपया इकट्ठा हो रुपया हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया रुपया। अरे इतना लोभ लग गया है। रुपया होता है खर्च करने के लिए, तो खर्च नहीं करेगा संग्रह के लिए उद्योग हो गया। समझ लाख दो लाख दस लाख रुपया हो जाए करोड़ रुपया हो जाए तो मूड में तो खर्च न हो। मूड में से खर्च हो जाए तो मालूम होता है इतना खर्च हो गया हमारे। अरे मूड की भर्ती करना है, मूड में क्या करोगे? पैसों का खर्च करना ही सदुपयोग है, फिर सब सदुपयोग होने लगेंगे। परंतु पैसों का संग्रह करना ही आपने विचार कर लिया तो इससे सदुपयोग वस्तुओं का आत्मविश्वास व्यक्तियों का समय का सदुपयोग नहीं होता। यो यक्षवित्त पतत्यथा, यक्षवित्त वो यक्षवित्त है। धन का संग्रह करना यक्ष है, यक्ष देवताओं के धनांशी धनुष धनाते यक्ष। तो यक्ष भी तो पतत्य था अधा पतती। इस वास्ते भाई लक्ष्य परमात्मा का बढ़ाओ। वो ठीक बुद्धि से शुद्धि बुद्धि हो जाएगी शुद्ध। जब लक्ष्य ही आपका धन संग्रह करना और भोग भोगना हो गया तो शुद्धि कैसे आवेगी? धन संग्रह करना और शुभ सजावट करना पर मैं देखा हूँ बात बहुत बड़ा, ये पतन करने की बात है, ये उद्धार की बात नहीं है। अपना उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। मनुष्य जन्म का जन्म होना केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। इस मनुष्य शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति करना है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी नहीं है। स्वर्ग उस स्वल्प अंत दुखदायी फिर पुण्य मत लोगों की शांति। इस वास्ते कृपा करें आप उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का रखें। आज सुबह बहुत विशेषता से मैंने बात कही थी, वो उद्देश्य आपका परमात्मा की प्राप्ति होगा तो सबका सदुपयोग होगा स्वाभाविक, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति त्याग से होती है। त्याग दिखावटी बना नहीं होता, हृदय का होता है। हृदय का हम साधु हो गए तो त्याग का आश्रम है ये आश्रम। त्याग चित्त हृदय की है, हृदय में लोलुपता विषयों की और संग्रह की है, तब तो वो साधु हो चाहे ग्रस्त हो, वह उस उद्देश्य ही नहीं हुआ। सबका सदुपयोग ठीक होगा जब उद्देश्य आपका ठीक हो जाएगा। एक परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य लक्ष्य यही रहे। सबका धन का सदुपयोग होगा, व्यक्तियों का समय होगा, समय का सदुपयोग होगा, वस्तुओं का सदुपयोग होगा, अधिकार का सदुपयोग होगा, सब बातों का सदुपयोग होगा अच्छी तरह से, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति बिना त्याग के नहीं होती। जब त्याग होगा मन में तो सबका सदुपयोग होगा, वस्तु व्यक्ति समय धन अहंकार सबका अधिकार होगा। तो सबका अधिकार होने में मुख्य बात आपका उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य जब धन का संग्रह होगा और भोग भोगना है, दो बातें देखती है हमें संसार में जितने प्राणी है, भाई और बहन जितने हैं, इन सब का उद्देश्य भोग भोगना संग्रह करना। भोग भोगने से स्वभाव बिगड़ता है, वो बिगड़ा हुआ स्वभाव अनेक जोड़ियों में जाएगा तो अनर्थ ही अनर्थ करते है, बिगड़ा हुआ स्वभाव अनर्थ करेगा। और धन का संग्रह यहाँ ही रह जाता है, कोटी एक साथ जाता नहीं। भोग भोगने से समाप्त स्वभाव बिगड़ता वो साथ में जाएगा, वो धन साथ जाएगा नहीं, धन यही रह जाएगा, कोटी एक जाएगा नहीं साथ में। यह स्वभाव बिगड़ा हुआ हो सबको दुख देगा, आप भी दुख पाएगा और भी दुख देगा। दुखी आदमी ही दूसरे को दुख देता है, दुखी नहीं होता उसके द्वारा संसार में दुख नहीं होता कभी। जो स्वयं सुखदार सांसारिक भोगों का लोलुभ है उसके द्वारा ही दुनिया में दुख होता है, उसके द्वारा ही सब का दुरुपयोग होता है। जब लक्ष्य उसका परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति दुरुपयोग से होती नहीं, वो सदुपयोग से होती है। तो आपसे आपका सब गलत उपयोग होगा, बिना कहे बिना जाने बिना समझे आपसे आप स्वतः आपकी वृत्ति स्वतः शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, क्योंकि आपका उद्देश्य ठीक है। उद्देश्य जब तो ठीक नहीं रहेगा, धन कमाना करेगा भोग भोग रहेगा तो पतन होगा होगा होगा ही, कोई ब्रह्मा जी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि उद्देश्य आपका धन कमाना है भोग भोगना है। धन के लिए कितना होते करते हैं अर्थ बहुत अनर्थ का हेतु है खास धन कमाना। मैं धन कमाने का निषेध नहीं करता हूँ, अन्याय पूर्वक काम करते उसका निषेध करता हूँ। गृह पास में धन रहना अच्छा मानता हूँ मैं। मैंने ऐसे संतों से सुनी है बात, साधु और उस पास कोड़ी तो साधु कोड़ी का, धन नहीं है कोड़ी नहीं तो कोड़ी का। धन आपके पास होना चाहिए, परंतु अन्याय पूर्वक आज कमाते हो वो धन नहीं है, वो आपका पतन करने वाली चीज है। अन्याय साथ में चलेगा, धन कोड़ी साथ नहीं। ध्यान रखिए, धन का कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और अनर्थ किया वो कोड़ी एक पैसा रहेगा नहीं। जिस धन के लिए अन्याय किया अत्याचार किया दुराचार किया, वो दुराचार का फल आपको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, उसे बच सकते नहीं। यार धन साथ जाएगा नहीं, कितना नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा, बड़ा भारी नुकसान होगा। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा तो आपका ठीक अच्छा ठीक सदुपयोग होगा, तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, विचार ठीक हो गए, सब अच्छी बातें हो जाएगी। मनुष्य शरीर मिला है उसके लिए। एक बात और है कि हाल करें, आपकी सच्ची लालसा होगी तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन आजकल ऐसे सुंदर है कि जो बहुत जल्दी कल्याण करे आपको। मेरे देखने में ऐसी बात आई है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपाय बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय है, पर आपका उद्देश्य धन कमाने का है, बढ़िया काम क्या काम करेगा, आपको ख्याल नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से सबसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है कि उद्देश्य अपना ठीक न हो। और एक ध्यान देने की बात है, जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म मिला, उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी तो क्या होगा। जिस उद्देश्य के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, वो अगर प्राप्ति नहीं होगी तो क्या प्राप्त होगा। यह सुगम है, एक धन कमाना कठिन है, धन के कमाने में आपका विचार भी हो, लोभ भी हो भीतर, और उद्योग भी हो, या दोनों करने पर प्रारब्ध का संबंध हो तो होगा, नहीं तो दोनों होने पर नहीं होगा। उसमें प्रारब्ध की मुख्यता है, और परमात्मा की प्रारब्ध में केवल इच्छा मुख्य है, केवल आपकी इच्छा आना मुख्य है, जरूरत नहीं उसमें सदुपयोग कैसे किया जाए कैसे नहीं है सीखने की जरूरत नहीं है। आपसे आप ठीक होगा, आप कैसे आसन करें आप आसन ठीक होगा, क्योंकि मर्यादा पर चलने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, मर्यादा के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो धन की प्राप्ति में तो तीन कारण है, और परमात्मा की प्राप्ति में एक ही कारण है, केवल एक, वो सबके हो सकता है, क्योंकि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो। आद्य शंकराचार्य महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव वैतत् दैवानुग्रह हेतु, भगवान की कृपा से मिलता है तीन बात, मनुष्यत्व और मोक्षत्व और महापुरुष से। खास मुमुक्षा होनी चाहिए, खास अपने कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, महापुरुष भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष से मनुष्य बने हुए हो, एक बात तो सब वो है। अब इसलिए बीच में केवल मुमुक्षा जागृत हो जाएगा, मेरा कल्याण हो तो महात्मा भी मिलेंगे। फल होता है, फल वो तोते के पास नहीं जाता है, तोता जाता है फल के पास में। मैं गमकल बता रो गलिता हूँ फलम सुख मुखा धमे तद्रव संयोता हूँ विभत भागवतम रस महादयम हो रसिका भूमि बाबू का सुख मुखा दबर त्रव संयोता हूँ। सुखदेव के मुख से तो सुख उसको पाता है जो मीठा फल होता है, मीठा वो सुख से होता है। तो आपके कल्याण की इच्छा हो जाएगी तो आपके फल मीठा मिलेगा और शुद्ध होगा और आनंद होगा। मैं तो कभी कभी विचार आया है, यद अग्रे विषम परिणाम तो मेरे गीता के सिद्धांत पर शंका नहीं होती है, इस पर मेरी शंका हुई कि सात्विक विचार तो बड़ा अच्छा है, आनंद होता है आरंभ में ही, परंतु आरंभ में जब तक सात्विक विचार नहीं होता तब दूसरी तरह होता है, नहीं तो अग्रे विषम में वह परिणाम है अमृतम तत्सुम सात्विक प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जब सुख परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने में आनंद ही आनंद होता है, सुख दुख होता ही नहीं। तो आगे जहर की तरह हुआ, विषेन्द्रिय संयोगाद यह तो अग्रे अमृतम विषय में, ये ठीक है। पर सात्विक स्वरूप में दुख नहीं होता। दुख तभी होता है जब भोगों की इच्छा है और परमात्मा लगना चाहता है तो फिर होता है। तो विषयी आदमियों के लिए दुख की तरह होता है पहले, पर परिणाम मृतुम में उस महाराज चलने में दिख तो बंत दुहे दो हेरी चाल अति सोरो दिख तो बंत दुहे दो। जब तुम आप देखते हैं अलग हो गए तब तुम कठिनता मालूम देती है, जब प्रवेश हो जाओ तो आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद होता है। बुखार आ जाए, आपकी बीमारी हो जाए, उस बीमारी में आनंद होता है, बुखार में आनंद होता है। दो तीन डिग्री चार डिग्री बुखार हो जाए तो भीतर से खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। विपत्ति में आनंद होता है, अपमान में आनंद होता है, निंदा में आनंद होता है, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य नहीं, ध्यान नहीं, फिर दुरुपयोग होगा। भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है तो सदुपयोग करने पर भी नहीं होगा, विचार कर तो सदुपयोग दुरुपयोग जबरदस्ती हो जाएगा, क्योंकि लोभ लगा है भीतर में। काम क्रोध लोभ त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मन, आत्मना नाशनम द्वारम, अपने अध्यात्म नाश करने वाला अंधकों का द्रोजा है काम क्रोध लोभ। ये सब रहेंगे काम क्रोध लोभ रहेंगे तब तक आप सदुपयोग कर नहीं सकते। अच्छे आदमी है, सिद्धांत अच्छा है, परंतु काम क्रोध लोभ है। युधिष्ठिर महाराज धीरोदत्त धीर प्रसाद धीर ललित धीरोधत्त चार प्रकार के नायक होते हैं, उनमें युधिष्ठिर महाराज को नगराम युधिष्ठिरा ये धीरोदत्त नायक है। धीरोदत्त धीरोदत्त नायक है, ध्यान देना, परंतु राज की लिप्सा थी तो झूठ बोल गए, चालाकी से बोले, चालाकी से अश्वत्थामा हता हाथी सास बोले, पर सास बोले क्या, अश्वत्थामा हता जोर से कहा, हाथी को थोड़े धीरे से कहा, वो सुने नहीं दू। ये चालने की आया में तो रह नहीं सकती, जिसके भीतर लाज की इच्छा है, लपसा है, लपसा है, उसको वो विचार करते है ठीक बोले पर नहीं बोल सकते। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ना कह दे मैं नहीं बोलूंगा, विष्णु बोले कि भैया कह दो द्रोणाचार्य मरेगा नहीं। इस पर अश्वत्थामा बहुत बिगड़ा, पड़े सोते हुए द्रौपदी के पांचों बच्चों को मार दिया, सोतों को मार दिया। वो चिरजीवी है, अभी तक माथे का घाव उसके चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक घाव शांत नहीं हुआ है, बच्चों को मार दिया, परिणाम ये हुआ। राज की लिप्सा होने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बड़े बड़ों की होती है महाराज, मैं साधारण नहीं कहता। धीरोदात्त नायक रहते हैं, सबसे उत्तम नायक है, उनके भी होगी उसे भूल गए। इस वास्ते आपका ध्येय, आपका उद्देश्य परमात्मा का हो, लक्ष्य परमात्मा का हो, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति हो, आपके सब का सदुपयोग होगा, सब का सदुपयोग होगा, धन का सदुपयोग होगा, वस्तुओं का सदुपयोग होगा, व्यक्तियों का सदुपयोग होगा, समय का सदुपयोग होगा, अधिकार का सदुपयोग होगा, सब ठीक होगा। एक ही बात, एक लक्ष्य, एक लक्ष्य खराब कर दो आप अच्छे अच्छे होने पर भी गड़बड़ी कर जाओगे। युधिष्ठिर महाराज ने चालाकी करी, चालाकी बोले, साचे बोले पर चालाकी करी। सुना है मैंने कि उन्हें अरस्त करता था ऊपर, वो उसी देर से गिर गया, फिर जमीन पर ही चला, ऊपर ही चला। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष भी जब लोभ में आ जाते हैं तो उस समय हमारा चाल बिगड़ जाती है, भीतर से लाने का लोभ। अर्जुन ने कह दिया था पहले गीता में भी करिष्ये वचनं तव, कृष्ण भगवान से कह दिया स्तोष में गत संदेह करिष्ये वचनं तव, आपका वचन पालन करूंगा। अरे कर्ण के समय में ऐसा ही किया, कर्ण ने कहा तू शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानने वाला अन्याय कर रहा है, मैं जब दूसरे काम में लग रहा हूँ तो मेरे शस्त्र प्रयोग हो रहा है। अर्जुन ने सुना बंद कर दिया, बोला गया मारो शास्त्र, तो मारना शुरू कर दिया। अब वो तो अर्जुन क्यों देता है, भगवान दिया कि तुम आदत करने वाले हो, छह काम करने वाले आदि होते हैं, अत दे धर का दंड करने वाला, धर का नाश करने वाला, स्त्री को ले जाने वाला, जमीन शासन देने वाला, और झूठ कपट करके अपना काम करने वाला, और शस्त्र के राजा जो शस्त्र दास धनहार अवैध वैद्य खटकार, छह काम करने वाले अवैध विवैध होते हैं, तो तुमने छह काम किए, जहर दिया भीमसेन को, जहर दिया जहर देते द्रौपदी को हड़कल ले गया, और जुए में झूठा कपट करके और विष्णु से हरा दिया, धन से भर लिया, जमीन से भर ली, और सब लेकर आ गए, छह पान किए तुम सौ ने। ये संदाल चौक ने लिखा है स्वरूप दास जी ने, यहाँ संद्रिका है संघा चौकड़ी, दुर्योधन दो तो भाई, एक कर्ण एक खास करके कौन दुशासन नहीं शकुनी कपटी शकुनी था, इनका मामा गांधारी का भाई शकुनी, बहुत कपटी था, कपट के जुआ खेला वो, उसके कारण से उनके कहने में कर्ण सच्चा आदमी था, केवल दुर्योधन की मित्रता कारण से और साथ में रहा, उसने कहा कि कपट नहीं करना चाहिए, शस्त्र ले सामना हो, जीत जाओ जीत जाओ, आ जाओ आ जाएगा, ये संघात चौकड़ी भी काम किया सभी, तो कपट कर गया। इस बात से भगवान ने कहा ऐसे कपट करने वाले आए तो तुम आए अंत हजा देवा विचार्य ना होता ही बदे दोषो अंतर्भूति आताई को मारने में मारने वाले को पाप नहीं लगता, किसी तरह से मारना है। इस वास्ते भाई याद रखो, आपका उद्देश्य धन नहीं रहना चाहिए, राज्य उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, उद्देश्य भगवान का हो, आपके सब काम ठीक हुआ, वस्तुओं का सदुपयोग होगा, व्यक्तियों का सदुपयोग होगा, समय का सदुपयोग होगा, अधिकार सदुपयोग होगा, सब वस्तुओं धन का सक्षम का प्रयोग होगा, एक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और उसके लिए ही मनुष्य मिला है, भाई हो चाहे बहन हो, सर्व मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, और वो प्राप्ति सबको हो सकती है। ऐसी बातें मैंने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, कोई बातें याद भी है, याद भी करी है, ऐसी बातें है, बहुत जल्दी कल्याण होता है, जड़ और चेतन का विभाग करते हैं, जड़ वस्तु मात्र सूर शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कर्ण शरीर हो, ये जड़ है सब संसार की सेवा के लिए, ये बात समझ में जल्दी आती नहीं है, मेरे नहीं आई है जल्दी जल्दी, इस बात कहता हूँ, और समझ में आने पर ठीक हो जाता है, ये सब दुनिया की सेवा के लिए ही है, ये अपनी चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये दो बात बहुत ध्यान देने की है, विशेष लक्ष्य देने की है, ये पदार्थों के संग्रह है, ये अपने लिए नहीं, अपना दहीन अपने लिए नहीं, अपना दहीन अपने लिए नहीं, दो बात अपना नहीं है, संसार का है और संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही मिला है, इनको उद्योग सेवा होना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, दो काम मनुष्य की खास बात है, एक भगवान को याद करना और एक सेवा करना, संसार की सेवा करना और परमात्मा को याद करना, उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा का, आपका सब काम ठीक होगा, कोई काम बिगड़ेगा नहीं आपका, और व्यवहार भी अच्छा होगा, और धन संपत्ति भी कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। सदाचारी सद्गुणी है, उसके पास में संपत्ति आती है। सिद्धि स्वयं याति धीमा से हेतु उत्साह संपन्न मदे सूत्रम क्रिया वैदिक्यम विष्णे सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृष्ट। ये सात बातें होती है तो सिद्धि स्वयं याति धीमा से हेतु, कहीं आता लक्ष्मी स्वयं याति धीमा से हेतु। जैसे धर्मशाला मनुष्य को उधार दी जाती, मनुष्य धर्मशाला खोजता है, इसी तरह से लक्ष्मी और सिद्धि ऐसे पुरुष को खोजती है। उत्साह संपन्न उत्साह ही हो, अधीन सूत्री न हो, ज्यादा समय न लगावे, ठीक समय से काम कर सको। उत्साह संपन्न अधीन सूत्र क्रिया विधि की हम हर एक काम करने की विधि को जाने, विश्व आशक्त न हो, शूर वीरता हो, कृतज्ञ हो, उपकार किए उनको जानता ही, मित्रता निभाने वाला हो, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। ऐसे के पास में लक्ष्मी स्वयं याद निवास है तो रहने के लिए लक्ष्मी ढूंढती है, जैसे मनुष्य धर्मशाला ढूंढता है। इस वास्ते आपके सबका सब काम सिद्ध होगा। केवल केवल लक्ष्य भूल गए भाई, संसार में लग गए, भगवान आपका उद्देश्य है, इसको भूल गए। केवल ये नहीं भगवान विमुख हुए, नहीं भूल गए। भोग भोग भोगना संसाधन इकट्ठा करना, ये दो बात याद रही, ये दो बात काम ही नहीं है। इसमें प्रवृत्ति का संबंध मुख्य है, और परमात्मा की प्राप्ति में केवल आपकी इच्छा वो आपको हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र ही। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम सहित आग्रह सहित आदर के सहित ये बात कहता हूँ मैं, सच्चे जैसे भगवान की प्राप्ति में लग जाओ, अपने कोई काम बाकी नहीं रहेगा। कोड़ी एक पास न होने पर धनी आदमियों की शिक्षा देने वाले आप हो जाओगे। संत पास पास में बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा, लखपति करोड़पति महात्माओं के पास पहुंचे, राज्य करते थे, परंतु संतों के महात्माओं की आज्ञा मानते थे। और वे जंगल में रहने वाले भजन करने वाले थे, मशिष्ठ जी की आज्ञा बिना कोई काम नहीं करते। राजा दशरथ जी के मन में युवराज पद देने की आई तो सबसे पहले गुरु जी को जाकर कहा, वशिष्ठ जी होगा, और वो बात मालूम नहीं हुई। तो ये बात थी, वो राज्य सब कुछ करते थे परंतु आज्ञा मानते थे संत महात्माओं की। आज विदेशों के लारे पर पश्चिम की तरफ सूर्य जाए तो अंधेरे हो जाता है, सूरज प्रकाश करता है सबको, वो भी पश्चिम में जाए तो अंधेरे हो जाता है। मनुष्यों की बुद्धि पश्चिम चली गई, 50 वर्ष से अधिक हो गए। मैं ध्यान रखो, मेरी बात का ध्यान देना, आपके बोर्ड सब अंग्रेजी में, अंग्रेजी में बोलना, तारीख बोलना, अभी तक महीनों की तिथि नहीं बोलते, तारीख क्या है, तारीख तारीख तारीख बता रही हूँ। अच्छे पढ़े लिखे समझदार होते हुए भी तारीख नहीं भूलता, शर्म नहीं आती आपको। 50 अधिक हो गया, अच्छा स्वाद जोड़े पर इस पर भी तारीख ही बोलते, तारीख ही कृपा रखो, तारीखों को छोड़ो, तिथि बताओ। और अंग्रेजी बोलते, अंग्रेजी में लिखना पड़ना, अंग्रेजी बोर्ड जितना लिखा है सब प्राय अंग्रेजी में बोर्ड दिख रहे। शर्म नहीं आती आपको, आपके आपके अक्षर नहीं है क्या? संस्कृत विद्या के समान कोई लिपि है ही नहीं संसार भर में, वो आपकी विद्या, उस विद्या का आपका अभ्यास नहीं। आप इतने इकट्ठे हुए हो, विद्वान संस्कृत विद्वान 2-4-5 मिल जाए तो काफी है, मिलना मुश्किल है। चार पांच विद्वान भी इतने आदमियों में मिलना कठिन है, आप अभ्यास करते ही नहीं। संस्कृत में ग्रंथ है, गीता जी, भागवत, उपनिषद, सब अभ्यास नहीं, वही अंग्रेजी है। भाइयों सज्जनों कृपा करो, आप कई लिपियों सीखो, व्यापार आदि के लिए विदेशी विद्या भी सीखो, परंतु अपनी विद्या को छोड़ो मत, संस्कृत विद्या को छोड़ो मत। देव भाषा है, देव भाषा ये मामूली नहीं है, उसको जानने वाले आज बहुत कम रह गए, जानते ही नहीं। अंग्रेजी पढ़े हुए, अंग्रेजी में बोल, अंग्रेजी में सब तारीफ है, बोलते हैं सब तारीफ है। मैं कहता हूँ प्रार्थना, भाई तेरी बताओ, मैं तो जानता नहीं क्या बोलू, अंग्रेजी बताए, अंग्रेजी तेरी बताओ, अंग्रेजी तारीफ होता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म, लज्जा आनी चाहिए, लज्जा। आप हिंदुस्तान के हो, अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है, परंतु सबके अंग्रेजी अंग्रेजी भरी है भीतर में, बोर्ड सब अंग्रेजी में, भाषा सब अंग्रेजी में, तारीख सब सुबह तारीख को जानते हैं, तिथियों को नहीं जानते। समझ में आप पूछो, चोटी आपके नहीं, चोटी आपके नहीं, लुंगी आपने पहन ली, मुसलमान हो गए घर में बैठे बैठे। कृपा करो कृपानाथ, आप अपने हिंदी का बोर्ड लिखो तो हिंदी में, भाषा करो तो हिंदी के बताओ, आप तारीख बताओ, चुनी आपके तिथि बताओ, कौन सा महीना कौन सी तिथि है वो तिथि बताओ, मैं तिथि आपको याद नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। संस्कृत पढ़े लिखे, गीता प्रेस में काम करने वाले, कल्याण का काम करने वाले, तिथि थी अंग्रेजी बताएंगे, तारीख बताएंगे, अब क्या कर रो मैं क्या करके क्यों बताऊ। ऐसी संस्था बनाने वाले तारीख तारीख होते, मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का, बड़ा मानते नहीं करें आप, बताओ सब सदुपयोग कैसे हो। आप परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखो, लोक पर लोक सब होगा, हरि नाम भजा सब का बसर है, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, स्वार्थ भी कब नहीं होगा। गऊओं की रक्षा करो, भगवान का भजन करो, जनता की सेवा करो, आपके पैसा भी कम नहीं होगा, पर पैसों के गुलाम नहीं होंगे। आज कहलाते हैं लखपति करोड़पति है, लख दास और करोड़ दास है, पति नहीं है, पति तब हो छोटा छोटा छोड़ छोड़ छोड़ दे। आपके देश में कैसे कैसे संत हुए, कैसे कैसे महात्मा हुए, उन तक विचार ही नहीं है। आपका उद्योग भी वही अंग्रेजी इतिहास जानते हैं, अंग्रेजों का इतिहास जानते हैं, पढ़ाई में भी अंग्रेजी मुख्य था, और वे मैं लिखी, मैंने सुना है, देखा है, नोटिस आपका कि हमारी विद्यालय में अंग्रेजी ढंग से शिक्षा हो गई, बढ़िया हो गई, मानते हैं उन्नति जिसको देश देश की जाति का गौरव नहीं, कैसे जिनको गौरव नहीं देश का अभिमान है, वे नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिनको देश जाति का गौरव नहीं है, विचार नहीं है, वो नर नहीं नर पशु निरा है, निरा पशु है, साफ पशु। देश की आपकी भाषा का ज्ञान नहीं, संस्कृत का ज्ञान नहीं, जो शुद्ध भाषा है, संस्कृत के समान कोई विद्या है नहीं, लिपि मैंने नहीं देखी है। संस्कृत विद्या की विलक्षणता, बहुत विलक्षणता, ऐसी विलक्षण किसी लिपि में मैंने नहीं सुनी अभी तक। कोई विद्युत होता आप बताओ, आप बताओ, कोई नहीं भी अक्षर ज्ञान ही नहीं है, अक्षरों का ज्ञान नहीं है। पांच है स्वर आपके, एबीसीडी ये सही है, वो है एबी एक सीढ़ी आई, एबी वही सीढ़ी आई। अब तक ध्यान दो भाई, कृपा करो कृपानाथ, अंग्रेजी पढ़ो दिशा दिख रहा हूँ मैं, परंतु आप ही भाषा आप रखो, अपने घर पर रहते हुए आप पढ़ते हो, वो तो आप विद्या लेते हो, और विद्या लेकर के विद्या के बीच में उसमें अपने अपने खो दे हो, आपने अपने विद्या ली नहीं है, अपने को खो दिया है। अंग्रेजी आप आएगी तो आपने अपने आप को खो दिया। मेरी प्रार्थना है अपने आप को खो मत, सब अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, 50 वर्ष से ऊपर हो गया स्वराज भी फिर भी अंग्रेजी विद्या, शर्म नहीं आया बता हार से जाता है, क्या बता वो शर्म नहीं आती। कितनी विचित्रता अपनी ज्योतिष में, कितनी विचित्रता ज्योतिष, हम नए नए सुनते भगवान के वेद, भगवान की आंख देख लेंगे, ऐसी विद्या को आप ठुकरा दे रहे हो, क्या कारण है? कारण आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, केवल उद्देश्य ही उद्भवता है, उद्देश्य हो जाए तो आपका सत्य सुधार होगा, कोई संदेह की बात नहीं, निसंदेह सब सुधार होगा, आप साफ, क्योंकि उसकी प्राप्ति नीति से ही होती है, धर्म से होती है, अधर्म से ही होती है। पैसों का उपाय पैसा, पैसों की बुद्धि होती है, भ्रष्टों की बुद्धि, मनुष्य की पैसों में बुद्धि लग जाती है तो भ्रष्ट हो जाती है, पैसा खुद काम कुछ नहीं आता, पैसों का खर्च काम आता है, पैसे सोना चांदी रतन इकट्ठा करके चबूतरा पर बैठा दो, अंदर जल वस्त्र मकान चाचे बंद कर दो, अंजल मत दो, वस्त्र मत दो, मकान मत दो, कितना जी होंगे, अरे 1 कोटी बद देगा उम्र भर, और अन्न दे दो, जल दे दो, वस्त्र दे दो, मकान दे दो, क्या मर जाएंगे हम अन्न से, रुपया से जी जाओगे, रुपया से धन से जी जाओगे क्या, अन्न जल वस्त्र मकान मिले तो मर जाओगे, आपकी बुद्धि होगी, हाय धन हाय धन हाय धन, कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ा उद्देश्य बदलो, अपना भाव का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, उससे शरीर के नहीं मिले तो भगवान किसको मिलेंगे, भगवान के मिलने का अधिकार है। मैं तो संतों की वाणी में पढ़ा है कि मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो, परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी का नाम ही मनुष्य है, और मनुष्य की परिभाषा परमात्मा को प्राप्त करना अधिकार, ऐसे मनुष्य हो गए, हाय धन हाय भोग हाय भोग, भूल गए, पता ही नहीं हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जीने का फल क्या है। आपके विद्या अध्ययन करने वाले अच्छे अच्छे शास्त्री, अच्छे अच्छे पंडित बीए एमए एलएलबी विद्या समझते नहीं, महाराज मैंने देखा है पढ़ाई क्यों की जाए, इसका उद्देश्य अब तक नहीं बना है, अभी तक ऐसा उद्देश्य बना नहीं है। अब पूछो कॉलेज बड़ी बड़ी कॉलेज पढ़ने वालों से कि विद्या पढ़ने का उद्देश्य क्या है, सच्ची बात नहीं बता सकते, बताओ कैसे है जानते नहीं, विद्यालय से बड़े बड़े चलाते हैं, उद्देश्य जानते नहीं, बहुत मिलेंगे ऐसे, अब कुछ थोड़ी थोड़ी जागृति होने लगी थोड़ी थोड़ी, ये आप उसी में जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ बुद्धि गई, पश्चिम की तरफ चलता है सूरज तो अंधेर हो जाता है, सांझ हो जाती है, अंधेर हो जाता है, विश्वास से कृपा करो कृपानाथ, तरह तरह की भाषा सीखो, तरह तरह की लिपि सीखो, तरह तरह की विचार सीखो, चेहरे विचार सब साथ व्यापार करो, उन्नति करो बड़ी देश की, अपने भाषा भाषाई है, बात करे सब अंग्रेजी में भाषा भाषाई है, त्याग रहे आंग जामा अंगा त्याग में, को पैर कोट पत्र शीश पर टोपी गोल जबाई है, धन महाराज कर आपने कर्ज मिले, लीला अजब दिखाई है। धर्म गया सब पाता सभी के मन बेधर्म ही है, बात करे सब अंग्रेजी में निज भाषा में से। अरे ऐसे हमें स्वरों को पढ़ाते हो जिनकी मैंने हिंदी बोल दिया है तो उसमें जुर्माना होता है। ऐसे ऐसे अंग्रेजी में पढ़ा हुआ वहां हम स्वरों को पढ़ाते हो ऐसा आते हो। जवान जवान आदमी से मेरे बात हुई अंग्रेजी में शब्द बोले, भैया तुम हिंदी में बोलो, कहीं हिंदी में आती नहीं है, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं। आश्चर्य बात है, असर माननी चाहिए आप लोगों को, जैसे आपकी उन्नति हो या सदुपयोग कैसे हो आप प्रश्न होता है। सदुपयोग ध्येय परमात्मा प्राप्ति बन जाए, आप दुर्पयोग रहेगा, दुर्पयोग से परमात्म प्राप्ति होती नहीं। इस बात से सजो कृपा करो, अपना उद्देश्य परमात्मा प्राप्त करना है, चाहे जो हो दुख संभव होना है पर परमात्मा प्राप्ति करना है। अरे परमात्मा प्राप्त उद्देश्य बनने पर केवल इच्छा से, केवल इच्छा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, केवल इच्छा धन की प्राप्ति के लिए उद्योग और इच्छा और प्राप्ति की मुख्यता, प्राप्त हो तो मिलेगा नहीं तो गए लाभ के लिए उल्टी हानि हो जाएगी, निबल हो जाएगा। इसमें केवल इच्छा मात्र से प्राप्त नहीं हो, केवल इच्छा इच्छा जोरदार हिसाब से साधन आप साफ जुड़ जाएगा, आप साफ सब काम ठीक हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, आपका उद्देश्य सब सफल हो जाएगा, सब बातें सफल हो जाएगी, इसमें किंचन संदेह नहीं है। स्वप्न में गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, आपके घर में कितनी अलौकिक विलक्षण विद्या है। संस्कृत में जितना साहित्य है इसमें जितनी बातें बताई है किसी ने नहीं बताई, इनका व्याकरण भी दर्शन है, दर्शन जैसे न्याय है, योग है, सांख्य है, पूरी मानसा उत्तरी मानसा दर्शन है, ऐसे दर्शन व्याकरण का दर्शन है, दर्शन है व्याकरण का भी, कितनी विलक्षणता है दर्शन में। इसका संसार का इसका प्रत्यय और प्रत्याहार भी आप जान लो तो बड़ा आश्चर्य है। खाद एवं मावसना स्पर्श क से माता के स्पर्श है, पांच पच्चीस अक्षर, पच्चीस अक्षर शब्द खप गज दप खज दप गय नम यो पांच पांच अक्षर जीव का पांच अक्षर। इसमें देखो दूसरा और चौथा ये महाप्राण है, प्रणाम प्रथम द्वितीय पंचम द्वितीय रख लो छठ से महाप्राण, प्रथम तृतीय पंचम से महाप्राण है अलग प्राणा का जितना खोलते हो उतना ख नहीं बोल सकते, ख महाप्राण है, ख महाप्राण घ महाप्राण दो महाप्राण है, तीन अक्षर अलग प्राण है, क ख और ग और ग क ग ग अल्प प्राण है, ख और घ ये महाप्राण है, घ घ घ घ कितने बोलेंगे, प्राण खर्च होता है ज्यादा इसमें, दो जो चौर चार प्राण खर्च होता है, यानी एक और तीन और पांच में अल्प प्राण है। कोई विद्या में बताओ ऐसी बनवाला हो तो है ही नहीं, कहीं है नहीं, उसको भुला दिया आपने, जानते ही नहीं, बिजारे नहीं है, पढ़ते ही नहीं, बोर्ड सब अंग्रेजी में अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, पचास वर्ष से ऊपर हो गया स्वराज होते हुए जिसमें यह दशा है आपकी, उसी विषय उसी में गौरव मानते हैं, अभिमान करते हैं। सज्जनो बिना संस्कृत विद्या पढ़े बिना मनुष्य को बोध नहीं होता, पारमार्थिक बोध है, व्यवहारिक व्यवहारिक बातें भी बहुत विलक्षण है, पाक शास्त्र विलक्षण है, रुपये बनाना मकान बनाना अथर्ववेदा होते अथर्ववेद में यही बातें सब भरी है, कैसे मकान बनाना चाहिए, कैसे शुद्ध करना चाहिए, नीति करनी चाहिए, भीष्म जी ने बनाई है, मैं कूटनीति का वर्ण है, नीति का वर्ण है, कूटनीति का वर्ण है, सदनीति का सदविधान का वर्ण है, कितने लोग भाई है, इसमें कृपा करो कृपानाथ। सबने ठीक समझो आप तो आपका सब उद्धार होगा, सब उद्देश्य सिद्धि होगी। एक उद्देश्य, एक केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, इतना आपका लक्ष्य हो जाए, व्यवहार अच्छा होगा। ये कहीं की धारणा है कि परमात्मा की प्राप्ति का चाहने वाला व्यवहार ठीक नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। व्यवहार बहुत बढ़िया जानता है जो संसार है। मेरी तो ये धारणा है मन में कि गीता की जगह अच्छा अध्ययन होगा वो व्यवहार भी अच्छा करेगा। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया और द्वादशा वो भी ठीक करेगा। जिसका वर्णन गीता में नहीं है उस बात को भी गीता पढ़ा हुआ ठीक समझता सिद्ध भी करेगा। और शास्त्र देखा जाए तो संस्कृत हो पूर्ण हुआ ऐसी विद्या को छोड़ कर गए गुरु बने। हम लोगों से प्रार्थना है अब कृपा करो, छोटी नहीं है छोटी शिखा नहीं, शिखा और सूत्र। काशी जी में देखा, काशी जी में एक ब्राह्मण देवता गंगा जी में खड़ा है, नीली तो लुंगी पहनने के लिए, छोटी नहीं जनेऊ है, जनेऊ है सूत्र, सूत्र शिखा नहीं, शिखा नहीं है। यह दशा आज हो रही आपने काशी जी में गंगा जी में खड़ा मैंने देखा है, यह दशा है। आप कृपा करो कृपानाथ, अपने देश को संभालो, अपनी भाषा को संभालो, अपनी अपनी नीति को संभालो, अपनी नीति को जानो। अंग्रेजी बातें बहुत जानेंगे, ये बहुत घना दिया, अब भी सुना लो। यहाँ पर्दा जर्दा सुपारी पान और शराब बीड़ी सिगरेट इनका बहुत ज्यादा प्रचलन है इस प्रदेश में, इसके लिए आप। मैं तो कहता हूँ शुद्ध अंदर खुद जल जीते रहोगे अच्छी तरह से। हम देखो ये आपकी सुपारी जर्दा पान और ये शराब मछली मांस अंडा इन बातों को छूते ही नहीं जाते ही नहीं, तो आपसे कमजोर नहीं है, आपसे हम कमजोर नहीं है। जोधपुर में मैंने कह दिया तुम कुछ तो आ जाओ मेरे से, मेरी तो बोलो आप ही, आप मेरी छोटी अवस्था में बोलो। क्या कमजोर रहे बताओ, बेसन ज्यादा से ज्यादा सेवन करने लगा, पेट पी जाए क्योंकि पांच उपलाय खाएंगे, क्या खत्म कर दिया, नाश कर दिया देश का, विनाश कर दिया। पांच सुपारी यदि पड़े राम राम राम राम राम राम राम, निषिद्ध आचरण करते हो, अंडा खाते हो, स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, अब एक शुरू किया और पाठशालाओं में भोजन देंगे वो अंडा मछली मांस ये खाना चाहिए। और मास्टर ये कहते हैं तो घृणा मत करो, घृणा करना ठीक नहीं है। अरे घृणा करता हम भी ठीक नहीं है, परंतु घृणे तो पदार्थ खाओ आप, जीव मार जोर करे खाता करे बखान, पीपा परतक देखिए थाली में मशान, थाली में मशान मुर्दा, मुर्दा थाली में मुर्दा, सूजा मुर्दा तो स्नान करो कपड़ा से, जावे सब शांत तुम सफेद तुम स्नान करे, ये थाली में मशानता गया वो तो गलत ही ना, मशान जाता है तो कपड़ा में से स्नान करता है, ये थाली में मशान, थाली में मशान मुर्दा, तो खाने की चीज चाहिए। परंतु आज भी जानता ही है ब्राह्मणों में वैश्य जातियों में बामण बाणिया बामण बाणिया कहता है, हमारे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बामण बाणिया, ये क्या समझे बामण ने बेटी क्या समझे मांस, आज ब्राह्मणों के छोरा छोरी भी मांस खाते अंडा खाते हैं मछली खाते हैं, जो हमारे वर्णाना ब्राह्मण गुरु के गुरु जी भी यह दशा हुई है। वेश जाति माहेश्वरी अग्रवाल अच्छे जाति जिनमें आज मांस का शराब का प्रसार हो रहा है, शराब पी रहे हैं, चार महापातक है, महापातक मदिरा पान गुरुपत्नी गमन सोने रहते हुए सोरी और चार चार माता को ब्रह्मत्या, ये ब्रह्मत्या का समान है, ये ब्रह्मत्या का समान है, क्या सोने आदि की चोरी ब्रह्मत्या के समान, गुरु पत्नी का मन ब्रह्मत्या के समान। तो ऐसे महापाद मंगलपान ब्रह्मत्या के समान, ऐसे काम कर रहे जी रहे हैं। धन्य आदमियों के मेरे जाने कामना कर देते मैं, जिनकी कूड़ा कर दे पड़े उसमें अंडों के छिलके मैंने देखे आके, ये दशा हो रही है आपकी, अंडा खा गए। हमारे माता है पूजनिया, वो भी जब स्त्री व्रत में स्त्री धर्म में होती है रजत होती है तो एकदम उसका दूर से रहते हैं, छूते नहीं, छूने का काम करें तो स्नान करेंगे मुझे करेंगे, वे अंडा खाते हैं, अंडा है क्या, वही तो है रज भी है। आजकल मुर्गा भी ऐसा हो गया है, मुर्गी के बिना पुरुष नहीं होता है, केवल रजस वाला, केवल रजस नहीं था, बिना नर के अंडा देते है मसले हुए है मुर्गी, कैसे उसको खाते हैं आप, मांस बना मांस बने, ये पुरुष का अंश ये स्त्री का है, पुरुष का अंश हड्डी है, हड्डी है पुरुष का अंश, मांस फंसा गया, ये है स्त्री का रज, उस रज से बना हुआ, उस रज को खाते हो, रजो दर्शन हो जाए तो बहन हो बेटी हो माँ हो उनको भी रसो बचाओ, अशुद्ध रसो रसो ले जाना, जल को नहीं सुना अशुद्ध सत्य को, साधु को भिक्षा नहीं देना, लगा तो पाप लगेगा, बड़ा भारी हत्या लगती है, जो रजस वाला होकर के रसोई में जाती है, आज आप क्या नहीं है, ब्याह नहीं है, इधर बिचारी नहीं है आपका, कितना बड़ा भारी पतन हो रहा है आपका। बहनों माताओं से कहना हो रजो दर्शन के समय आलगर हो, आपके संतान अच्छा होगा, संतान अब संतान कैसे हो, रजो दर्शन को बिचारी थी है, छोरियों का कपड़ा खराब हुआ है, पर भी नहीं खाने पीने की काम करने की, माताओं बहनों कृपा करो, रजस्वला रसोई में और पानी पंडालने मत जाओ, यहाँ रखो अलग रहो, इसमें फायदा है आपके, सांप में भुजंग काला रजर रखा रजस्वला की छाया पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाए, मैंने देखा है तालाब में रसोई में जहाँ पानी भरने को चली गई रजस्वला जंतु ही जंतु हो जाते हैं, और गंगा जी डालने से दूसरे तीसरे शुद्ध हो जाता है, ये देखी हुई बात है। काड़ू में वहाँ राम द्वारा उसे इंची चलाई है, उतराई में देखा मैंने, अंधे होत भुजंग, ऐसे वो रजस्वला का भोजन का रजस्वला सुहा हुआ भोजन करते हो बुद्धिमान भ्रष्ट हो जाएगी। मैं तो भिक्षा लेता हूँ उसमें कह देता हूँ भाई जिस घर में पक्षपात हुआ है गर्भपात किया है और घर की रसोई में चल गया मेरे को बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये पतन होगा, नरक में जाओगे, ब्राह्मण को सिद्धांत होते हो रजस्वला होते होते हो नरक में जाओगे, इस वास्ते रजस्वला को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, माता बहनों से हाथ जोड़ने की प्रार्थना है, अशुद्ध मिट्टी का प्रयोग करें, हाँ मिट्टी का प्रयोग करो, साबुन का प्रयोग करते हैं, अरे चिकना साबुन तो तेल से बनता है, सोडा और तेल लेकर के चढ़ा जाए मध्यम अब आता है साबुन बनाना आता है बनाया है, तेल बिना बनता नहीं, तो साबुन दो हाथ चिकना चिकना रहेगा, चिकना भिष्टा का चिकना से भिष्टा से चिकना से बढ़िया होता है, हमारे गुरु भाई थे अमृतराम जी, वो रंगोली से गणेश क्रिया करते, गणेश क्रिया अट्ठी को साफ करते, जिसमें ये तिल ये चपल चमकता, ये चमकता था ऐसी भिष्टा में चिकना से, उससे बढ़िया चीज होती है, उनका सिग्नेचर का साबुन में दिया जाए, बढ़िया साबुन होता है। आज का ये बात है विशेष क्या कर सौ सीखा हुआ है। मैंने माताओं को पूछा जाए छोटी आदमी मानते ही नहीं, इन बातों को मानते नहीं, शास्त्र विरुद्ध। लड़के लड़के मैंने देखे कलकत्ता में, मैं चाहता खाऊंगा ऊपा ऊपा मैं तो भूत करे पी पड़ में ऊपा ऊपा भूते पी पड़ ले। मैं तो कहा कि भाई दुराचार क्या होता है इन आसर देख लो, आज कल छोरा करते वो दुराचार है, इसे कर दो पीपड़ में बहुत बहुत पीपड़ में यह शिक्षा है आज कल की। और वे अपने पढ़े हुए वही आप जानते हो, वही कहते हो। आप लोगों से कृपा करके एक प्रार्थना है, रजस्वला रसोई में जावे नहीं, जल सुए नहीं, दो चीज सुए नहीं, अलग रहे अपना लोटा अलग। मैंने ऐसी माताओं को देखा है, ऐसे माताओं के दर्शन मैंने किए है, द्रौपदी द्रौपदी को बुलाया शासन ने, पहले आदमी बेचा द्रौपदी हो, पहले राज हार दिया, दिव्य हार दिया, सब हार दिए, भाइयों को भी हार दिया, अपने को भी हार दिया, फिर बुलाया द्रौपदी को, पहले द्रौपदी द्रौपदी लगा दिया। ये भूल युधिष्ठिर ने हुई पहले, क्योंकि युधिष्ठिर तो हो गए दास, वो द्रौपदी महारानी है, वो दास नहीं है। द्रौपदी को लगाओ, फिर द्रौपदी को लगाया। दुशासन ने कहा, दुर्योधन ने कहा, मेरे डागे जांग पर बैठो, तुम हमारी हो गई हो। भीमसेन गुस्साया, रोम कुपा से अग्नि निकलने अग्नि चुप है। बड़े भाई कितना कहना मानते, बहुत सपोर्ट कर देगा, मना किया भाई ने। इसी बड़े भाई साल बोलते नहीं थे, इधर से कहते थे, चलते थे, क्या क्या विचार करता। द्रौपदी ने कहा मैं नहीं आना चाहते, बुलाया उसको। दुर्योधन के मन में द्वेष था, द्वेष। ये यादव ने यमदान दी हुई सभा के बीच में गया तो अंध पिता के अंध सभा तो कुमार भीम कुल भयो भाई, अंध पिता के अंध सुत भाग्यो कटु एम भीम भारत कुल गर्त भयो भाई विभित सिंह। मूल में तो बात ही चुप रहे, बोल मत, अब बोल गया तो बोल ही गया। ऐसे अनर्थ हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, 1800 मरी मामल नहीं हुआ है। आपने कहा कि भ्रूण हत्या गर्भपात ये महान पाप है, पाप है। यद पाप हम 1200 स्मृति में लिखा है, यद पाप हम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात ने प्रायस्ते तस्या त्यागो भी दिया थे, पति को चाहेंगे छोड़ दे उसी को। आज पति घृणा करता है गर्भपात करो, लेकिन दवाइयों से और उपकरणों के द्वारा गर्भ का निरोध कर देना भी पाप है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पाप है। मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया शास्त्र में, दुर्लभ हो मानुष होते हो, दुर्लभ शास्त्र सुन वगैरह पागा, दुर्लभ दैवादों को हेतु, दुर्लभ मनुष्य शरीर, उस मनुष्य शरीर को बंद कर दिया, महान पाप है, महान पाप, महान पाप। मनुष्य शरीर को बंद कर देना, हम कहाँ जन्मेंगे? माताओं के हमने जन्म कहाँ जन्मेंगे? और आयो इतने आपने बैठे हो, बिना माँ के कौन है, बिना माँ के कौन है? मारे हो माँ कर दी थी बंद, फिर कहाँ जन्मेंगे? हम कहाँ जन्मेंगे बताओ? हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक। ईश्वर का विधान यदि प्रबल है तो उस आने वाले को रोक कौन सकता है? मनुष्य को सफलता दी है मुक्ति के लिए, वो सरल समाज प्रयोग करता है ऊंधा उसका सर्वप्रति, जिसको लाइसेंस मिल जाता है एक बार तो अवसर के ऊपर चला देगा, फिर चाहे तो हो जाएगा। ऐसे आपको उधर स्वतंत्रता मिलती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अरे करते हो नरक की प्राप्ति, महान आनंद कर रहे हो, महान आनंद करते हो। ये स्वतंत्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है, न कि नरकों में जाने के लिए। घोर पाप करते हो, बड़ा आनंद करते हो।